Radio Lontai presenta Mel Preiem Salta Denza. Aspetti mel storia talana malti che seclu oshrin. Kedba, produzioni o presentazioni ta George Mifsud Kirkop. Insemmilkom. Fil-program tal-lum għanna mistinni ġodda u li kellon xaqsmu ħafna ma l-għana l-Abor Miża. Għan kellum għan nitkellmu u nisimaw u koll fuq dan l-għana. Għanna maħna l-Denno Morċ, il-Gratz, l-Vin Sabeja tal-Petrolju, l-Lisajdi Xellugi, l-Toni Farrugia, tal-ħwejjex prim kitarrista u bħassoltu l-Carmeno De Bono. Nibdew minnek, Ton. Inti kemm għandek żmien? 50 sena. U dan interess il-kitarr inti, minn fejn ġie? Jina propjament mhux hekk kont għandu għall-għana. Jina kell il-grupp ja fuq The Movers qabel fis-60s. Donni nafek, sen. Żdafni. U kellna jiġifieri grupp popolari wkoll il-Movers. Sewa. Darba daqgħajna fuq television. Insomma, mbagħad tħajjart intu għall-għana xi 10 snin ilu. Sewa. Jew 10 unaqa fuqhom. Insomma, mbagħad smajtu meduqqu, kienem Karmlu l-Fantinu għalla fillu Grezzju ċanċa għek uħġbun il-prejem tal-ħanam. U da Karmlu l-Fantin taħar qormi għalli għalli nt id-duqqu il-kitar għatlu għiva. Għatlu mawx id-duqqu intom. Għalli proba duqqu maħna u daħu, u tħajru n-insomma, għajru n-duqqu maħħum u bdejt n-duqqu. U b'daw jistridnu għne biex ndu għelom għal-sarati u għeku da, u għajt ġifiri ħabib maħum. Ġifiri ndi? Il-prejjem. Prejjem ġifiri għax l-ismajt minn għandaw jom inkella tħobt id-daħħax ħagġa minn tijak? Prejjem pa' speċi nħob nibni u koll naqra differenti u da. U. Fit-fulita. Għax il-prejjem fihom ħafna varjetà. Minn dok, mod minn dok. Jom kulħadd għandu l-dak tiegħu. Fit-fulitek, għagħa fejt twelit inti? Għal-tarxin. Sewa, għallu fit-fulitek kienem xaħat li konti u għosti sima għek il-kitarra mqar? Fit-fuliti propjament bl-orgni konti ndoq l-orgni u għolli. Tal-ħal? Tal-ħal. Il-kitarra minn dem konti ċifir minn xie 14 sena law. Minn ta' kelli 14 sena law. U d-dim, dejjem konti dilettant tal-kitarra. U studjajt allura? Bludit dejjem, dejjem wahdi. Bludit, dejjem wahdi. Issa, l-lum smajni kiddoq l-għana l-Abor Miża inti. Dan l-għana, rar li d-doqqu? Dan l-għal darba li daqqajtu għawur l-studio. Dejjem n-doqqu l-għana liħor, mandu xieqsam għada. Tifem, għax da fiħi xolti għaw kollu, liħor fiħi ħafna xolti għaw kollu. Il-varjar. Xi kwalità ta' xogħol da tagħlu differenti mill-ieħor bħala inti bħala prim? Jiena bħala prim hemm dal-għana u daqsxejn diffikultuż għall-għannejja għaliex għandhom l-għana qiegħed fit-tul. U jridu waslu mat-temp u qed ikun hemm ċertu vuċi għalih. Qed tifhem. U mal-għannejja kulħadd jagħmel l-għalmu tiegħu u da jipprova jgħannih. Għakken hemm differenza mhu wieħed għall-ieħor u dan, però meta jkun postu sabaħ ħafna dal-għana. Sabaħ ħafna. Ġifieri fih inti tara l-qawwa tal-vuċi, però l-prim kitarrista għandu wiċċa xogħol ħax jagħmel. Propjament it-tonalità. Sewa. Il-qawwa trid tkun ukoll tal-vuċi, imma t-tonalità għandha x'taqsam ħafna ma dal-għana fl-ogħli. Dal-għana fl-ogħli jirrikjedi tonalità tajba. U fit-tul mat-temp. Ġifieri jrid ikollok in-nifs. Fil-kant, fl-għana. Fl-għana tijak. Tifem. Sewa, l-il, kem għandek zmin? 45-45. U fej twelit? Għazabbar. Sewa, u inti do, ta' kumpanja l-kitarra? Kumpanja. Min fejġi tal-interess tijak? Ja, missir għafillu dejjem kien iddo u jġu ma' għannej. Xkien jismu, l-il? Zuzu. Sewa, xkien jismu ma? Zuzu? Joseph Said. Kien jitvojek, sewa. U kont naqbad il-gitarra jiena kemm xalugi peress li kien idoqqu, kont naqbad il-gitarra bil-lemin, ġifieri ndoqq bil-lemin ukoll. U mbagħad insomma kien idoqq il-marċi u bażurki u ġetni kumpanja ħbil-mod. U mbagħad kif qal seħbinin u dak iż-żmien tas-60s u hekk kont għamel ħbieb ma' wieħed tal-grupp għax dak iż-żmien ħażabbar kull kantun ira kont issib bil-grupp. U niftakar kien għallimni il-House of the Rising Sun. Dik fija xi ħames skor zej, ma jnersi insomma. Min kien għallim jilek? Ċertu wieħed kien jismu Lewis Astarita, kien iduq għalija mal-bejt niks minn iċ-ċert. Sawa. Umbagħad minn hemmhekk tħajjartu da, umbagħad kontx trajt niftakar ktieb 500 chord shapes, fejt qed subajka għar-ridim u hekk, u bqajt tieb qed sejjer waħdi. Sawa. Issa il-min akkumpanjajt, x'inti takkumpanja l-iktar x'hekk? Qatt ma daqgħet prim? Le, ma prima. Sawa. Il-min li ktab ħalla? Bdejt, propi bdejt ma ċensu ċerri, ma Vincent ċerri, toto. U beda ħarriġni pa speċi fuq barrawek. Un bat dak li kun jowtoġ, bu jenna fu dak jibat għalli, kullu ħorġan pillek biex tmurlu. Sawa. Għasta speċajt ma l-inu. Sawa. Issa, ħalli niġu u issa nishtiq karm, u inti jentu kol teħdu sem, fi diskussjoni xħanet kelma zewċa għannija tal-għana l-Burmiza. Ta' jieb ġifiri nishtiqkom teħdu għax għana program importanti ħafna, għax daw il-komment li nisma jien, sew minn sħabi fl-iskejl nagħlem u fl-università. Jgħidu lek l-għana l-Burmiza miet illum, ġifiri aħna ġaqdin smajna llum li mhux veru miet anke meta ġilu, kienu program ieħor. Ħan nibdew minnek nien. Kemm għandek żmien? Jien għandi 54 sal. U fejn twelit? Birgil Kara. U minn meta ġik l-interess biex tagħni la Burmiza? Well, jiena darba jiena kont l-Awstralja msiefer u kont nanni l-għala Spirtu Pront, ġifieri minn minn dikon żgħir. Sewa. Kelli xi 19 sena meta bdejtek nitħarreġ. Min ħajrek imma? It-tieju tiegħi. X'kien jismu? Lel Money, Sultana. Dik li qiegħed l-Awstralja. Sewa. U mbagħad kont sifer hemm l-Awstralja. Kont dejjem miegħu, niftakar kelli 700 sena biex nitgħallem l-ewwel triq minn fejn kont noqgħod jiena għal fejn kien joqgħod huwa biex nibda morandu. Insomma, u kont tgħallimtha u mbagħad kont nisma'ħhom jgħannu għandu u tħarrixt. Tħarrix dejjem miegħu, insomma bqgħet tiela l-għana Spirtu Pront. Mbagħad smajthom kellna ħolġa Braybrook u kienu jgħannu l-għana fl-għoli dejjem u l-Money kont nisimgħu jgħanni fl-għana fl-għoli wkoll. U kien hemm ċertu wieħed ngħidu lokalċ minn ħarqormi wkoll, ġifieri, u ġieli kont nagħni xi waħda magħhom patejt sakemm qbadt ifhimni, m'għandix ngħid li jiena forsi 100% imma mbagħad dejjem sejjer waħda wara l-oħra u qatt sejjer, mbagħad ġejt hawn Malta. Kemm ilek hawn Malta? Inna 5 snin hawn Malta. U daqqa nsib ħbieb tiegħi ġażejtuhom jgħannu. U bdejt nagħni xi waħda magħhom ukoll. Insomma, għax jiena għadha l-għana fl-għoli nħobbu ħafna biss. U bħalissa għana fl-għoli biss qed tani jew kellha Spirtu Pront. Anke Spirtu Pront. Sew ħalli tbaqgħu xi waħda ma' Vince ma nitkellmu fuq l-għana la Burmiza xillum, is-suġġett tagħna, l-għana la Burmiza. Vince kemm għandek żmien? Jien 44. U fejn twelit? Il-Belt. Sewa. U l-interess fl-għana minn bdiewlek? Jew missieri kellu ħanut il-Belt. X'kien jismu missieri? Paolo. Kena nasa mwikun uħdi għannu għdan. Eke l-ħanut għal-għannija? Bat għal-għannija. X'kien jismu ħanut? Ponzubar. U fl-matri kien? Sa' San Domingo. Sewa. Għadu miftuħ jem kalla mal-għu? Le, sa' għala. Kemm ilu mal-għu? Ilu sa' 10 snin. Sewa. Sa' kemm minnaħla baqa dejjem, l-għannija mġew? Sa' kemm għala iwa. Ma' sa' spiċċed. Sewa. Komplej dinna fit-folitek. U kienu ġi għannu web b'dan, u kont zaħ jena, kont għandu smaħħom, u jena bdet nitħajjen għannu għek. U insomma tal-limtu mbagħad bep iżgħu tal-lim tal-għana tifhem. Sewa, issa ħa nisimgħu biċċa mill qegħdin tagħnu bħalissa. U mbagħad nikkummentaw fuqha sew intom bħala l-għannejja. Naturalment hemm żewġ għannejja oħra se nkellmu fuqhom fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. U anke wkoll l-akkumpanjamentu d-daqq tagħkom nien, tajjeb? Smajtu, mek smajtu l-nenu, l-brazz, u qablu l-l-ljabi, l-alfen kan li tismawx intervista u koll l-ġimma d-dila. Nen, xkun daqdin tejdu, inti u l-ljeli? Well, l-ljeli għalli għanja fuq da peress li huwa l-luma ix-xahar tal-Novembru tal-Irwieħ. Allura speċi b'dili għanja hekk, u jiena biex nuri li qegħdin nagħmlu ġewwa studio għal ġejt komplejtlu. Kif irrispondejt u kif smajt. Allura, ġimgħa l-oħra nasmajna program fej wieħed jirrepeti fuq lieħor, għaliex illum intom ma repetejtux l-istess vers pereżempju l-istess vers tal-għeli. X'inha raġuni? Well, għax hu qabad għalja għalih speċi jew jiena qed għalja għalija hux hekk. Sewa. Jiġifieri. Irrispondejtu bekk. Issa, ma taħsbux intom il-mod kif qegħdin tagħmlu qed nagħmlu l-avukat tax-xejtan jiena. Li kif tagħnu intom, ħadd ma qed jifhimkom. Għax daklana t-tawġu jisek, ma t-iċ jisek, ma t-aċ għalek ma t-aċ nannuħ. Għax miex kuħat jħobbu, t-tifim, għana mekku dilettant, jifmu, mekku dilettant, ma t-aċ jifmu. Ma għan iġu għal mistoqsija l-kbira, il-lum, li ftit baqa għanna jgħata bol-miza, jisu baqa intom, u forsi t-nejs xamna l-ħal jgħanna u l-lum, u forsi xis t-toħra, u xek, mx għattiħor kam li jgħat n-forsi n-sir, ma kem kollox jgħab kamaw, t-naċ r-ruħ kamaw. Nutla għaw malta għednajdu, mux taw salja. Ta' għamaltu t-tunoxija. Sewa, issa, allura daw, 50 sena oħra daw, ħajkunu mietu, għamma kunu miet naħna. Sa' jġri, mela nara bol-miza. Għax għana spirtu pront għandu futu, mid-dera, imma l-għana ta' kom, ħaj spicċa. Mene kullu l-ħila, jitalmu, jitalmu, għaj dak l-għana, klo li fieħ bicċa xogħol kbira, u xek. Per kozo, darbetta fa' programmi ħor. Jaħtieġ li dawn li għamlu fil-ħoli iħeġġu il-min għandu x-xewqa li jibdieħ. Allura, meta tibni dem tinkoraġġiha u turiha, hija tqabdu t-triq, jista' xi darba jasal. Għalfej għandu jasal. Kif se nagħmlu biex. Dik il-problema hija din illi min jixtieq jagħmli l-għana fil-ħoli nagħmel appell minn hawn. U għalet jibdaw jof li ma jiz għandu l-vuċi u jof li ma jofxie qassam, ma xifija ċertu taqsim. Lan, jak ma tkunx toft qassam, ma kif qollu sħobna l-oħrajn, u kif qoltu li ma jkollok xittu n-nezat maħħa, ma tistox iġib. Allora ma rriċi kullum nieħru mxammar għax qed jureħ minn jof jgħannija. Jgħidu nissur mastijaj, li għan, jiena ħan kum bħalu. Li tdaħħal dik ġarosu li nkun bħalu għannej. Neċawa biex? Ma, issa jintu minn ħatak, għallimtu l-xaħat jintu, per eżempju. Per kosa niġu għal Vins. Il-Vins li nofu kien tifel. Vins ħarġu wieħed kien jgħanni wieħed mill-aħjar li kanna Malta, Gianni Faffarino. Faffarino. Kemmit issa. Gianni Faffarino kemmit, kien wieħed jiġifieri mill-għannej antiki li kanna Malta kien jgħanni ma l-għannej kulla, ma kellu tal-ħaxix ma l-iskalf ma kulla. Vins laħqu fi xi wħidu, però kien hemm iċ-ċans li ro għandu l-ħeġġa li jrid jitgħallem. Kien imur il-ħanut ta' missieru xejn il-ħanut ta' missier Vin Sallejh fil-lua għannejt, għalma għannejt għand il-Ġermaniż għand l-oħrajn. U ħeġġu biex jagħmlu, bħalma kien kalċ, il-kalċ li semma dok kien jiżluħ il-belt jagħmli. Iżgħa sejtkom l-ewwel, għallimtu xi ħadd intom? Well, jiena ma għallimt il-ħadd issa però kull min jixtieq jkellim dejjem kellmuni fuq hekk, jiena dejjem ninkoreġihom. Pereżempju għaw persuna oħra li mustan semmu jisuma. Ntaqgħu ġażejtu nixtieq jagħmel ħafna u jixtieq, veru jixtieq. Imma jistħi. Unaf għandu leħnu sabiħ ħafna, għaddatat ħafna, imma jistħi għax jibza li ma jgħamilix. Għatlu l-izbal kullħatta, suġġetali, għahux. Għasib għaretlu ma tagħmilix darba, tipprova tieni darba bħal ma għamiltajin. Jina meta per eżempju, ipprovajt l-ewwel darba ma għamiltix il-gadanza. Għamilt l-ewwel nos parti, u tieni darba ma għamiltix, rġajt. Imbagħad kien hemm kalċ. Et le kontanni mal-moni u ma kalċ u kienem wieħed ċertu zeppera sil-bal Angelo xom iż-żejt u kol et tifhem u kont nipprova sakemm tgħallimta. Tantu veru darba kalċ qalli għandi żigarella qalli tal-għala fl-olin tielek qalli uqgħod studjuha fil-fatt hija kamel qatt nismagħha d-dar, però dejjem kienet ġa fija, eh? That's it. Inti ton, biex iddoq l-għana l-Bormiza t-iċ ħagħa speċjali, jġifiri t-iċ tħarġu kol, palma jġi tħarġu daw l-għannija l-Bormiza, jew, kieta għessu normali kapaċi għamila? Le, l-iktar huwa l-interess taħħa li jkun l-għannij, irrid jgħanni ħtajjeb għal kitarrist biex il-kitarrist joħroġ kif irid, hija hekk ma l-għannej ma jkunx qed ħtajjeb il-kitarrist ikun ħafna nuqqas minnu. Ela għaliex ma jkunx jista' jimxi kif għandu jimxi. Qed tifhem, daw bħal metlek fil-bidu, l-għannejja kollha li għandna kulħadd dilettant għax dilettant. Jiġifieri imbagħad min joħroġ tajjeb ikun ħareġ tajjeb. Daw ma tal-mumant ħadtu jiġifieri xi mużika jew hekk. Daw milli offruhuma. Mhux bħal jien li nixtieq flana fl-ogħli biex ikun jafu x'inhu għandna fl-ogħli. Illi jkun hawn xi kantanti ta' esperjenza, kantanti ta' esperjenza, jafu xini tonalità, jafu xini kord, et tifhem. U tkun taf it-tonalità tal-vokal kords. Biex l-għana jiġi f'postu, u anka l-klim jispjega ruħu. Et tifhem għal-pubbliku. Issa indement li tibqa' l-istorja kif inhi u kif kienet tal-għana fuq l-għana, jibqa' hekk l-għana minn qiegħed tajjeb minnu ħażin. Ela għaliex aħna x'dilettanti, kulħadd dilettant u kull min ġifieri jafa' qabel jgħanni għall-kumpanija. Speċi inti qed tissuġġerix li għandu jkun hemm xi professjonali. Mhux għax ikun ħażin l-għannej jew hekk, għax ikun irid. Imma hekk inti trid tisma' s-sewwa, irid ikun jaf il-kantant jew l-għannej irid ikun jaf x'inhi t-tonalità u irid ikollu leħen ukoll. Hekk m'għandux leħen mhux għax iridu, għax m'għandux. Imma hekk ikollu leħen. L-għana fl-għoli jgħamlu u jgħamlu sabiħ x-kienaw minn jgħanni sabiħ l-għana fl-għoli qabel. Kienaw. Ma kienaw x-ħafna, ma kienaw u kienaw n-nisa u koll qabel. Jgħannu fl-għoli. U n-nisa iktar għandhom biex jgħannu l-għana fl-għoli. Għax it-tonata ta' n-nisa mot iħor. Anzi, ton, mmurru l-għura fil-bidu ta' dun is-seklu, jisu minn qabel il-gwerra. Iktar kienaw minn jgħanni fil-ħoli, minn li kien jgħanni fil-ispirtu pro. Iktar kien jgħanni fil-ħoli. Kien jgħanni tal-bajt l-insida, l-ħanut ta' daw għant il-ġarmanis. Ħar ulmi kien jgħanni ħafna ħwiene. Kien jgħanni ħor birkir għora, birkir ġifiri. Kienu iktar jintaqaw gruppi biex jgħanni fil-ħoli minn l-ħoli. Iż-żajtu u ħadderġin jissammilu xmota, biex bassemmi. Għattifem. Mbagħad kien ħareġ. Għaxxud il-ewwel kelli xi ħawieħed u simenza kien jgħanni l-fattijiet u bdew l-ispirtu pronto mbaħħarex Pawlu Sejkel illum għandu disejn ukoll kieku għodu ħaj u mbagħad Pawlu l-bies żarjan ta' vestru magħhom bida t-siju ta' dok il-moni illum għandu 76 il-bambin u kien hemm il-fen u bdew ħirġin mbagħad. Mela għal ma kienu l-iktar li kien hawn. Ambjent għana fil-ħoli. Ħalli nisimgħu issa ħiftitin li baqgħna biċ-ċoħra u nikkommentaw fuqha. Mela dik kienet silta oħra mill-lana li rrekordjajna illum f'dan l-istudio u hemmhekk smajtu l-Leli qabelek f'smajna l-ewwel u l-Vin Sabiħa tal-Petrolju u l-Nenu l-Grazz u l-qudiem il-programm ta' ġimgħa d-dieħla wkoll niltaqgħu ma' għandna ieħor. Issa, intom fejn qegħdin tagħnu l-Bormiża? Aħna palissa nintaqgħu kun nartaħat iż-żejtun daqqa banda oħra għax hemm ħanut jgħidu ta' ġanna bar u ġieli l-każin tal-Labor, iż-żejtun ukoll fejn Knisja, u ġieli ntaqgħu l-imsida għand wieħed ċertu jgħidulu lejha lill-bara wkoll. Ġieli mortem jiena, għax kollha bib tiegħi. U matul il-ġimgħa ġieli jkun hemm xi serati postijiet oħra, però jgħannu spirtu pront u mhux li jsilna fl-ogħol iktar jgħannu fuq iktar għal-kumpanija fl-ħin. That's right, fuq sekunlu l-ħanut. Għabel tibdew s-sarata. Għabel nibdew, għal ma jkun hemm ġieli l-għalija għabela, kifen kan, tal-li għanna l-lum. U xismu dan, Tom Mix, għadulu, għabib tana kol dilettanti. U nannu għanja bejniet, għabel nibdew ba' xawqa speċi, tifem. Tuxax, mux teqim minnu? Iju, ħafna, ħafna, ħafna. Ma speċi mhux li nagħmlu xi nofsija jew sija bejnietna, għax imbagħad ikun iridu jibdew spiritu pronta x'ikun hemm ħadd ieħor ikolet liha ħadd ta' kwarta wkollux. Jiġifieri intom minħata tagħkom kważi kważi ma jistgħu tagħmlu xi allura biex tagħmlu la Bormiża. Ma nibqgħu hekk waħlin. Jiġri jkun hemm bħal dak ara frans ta' festru ġieli ngħidlu kollu jidħol u malkam isir jiġri kien hemm. Tifhem? Imma bħal ma qed ngħidu dak ma jorganizzawx. Biex wieħed. Ħajt. Biex biħet jgħamil nofsija forsi jgħu peċi l-għu. Għajden. Għaxix. Rigward ġifiri bħalana, kemm ikollok. Stedinijiet biex tagħni la Bormiża inti? Dala jiena affarijiet li jgħu peċi għata nismaħħa. Għaxi għax xie nismaħħum daw. Bil-għu nitħol nismaħu dan u l-għanni. Ma jistednux? Jistednux, imma l-lupat jgħat dak dan. Iktar taqbil. Jipperverru n-nies. Spirtu pront. Spirtu pront. Ġa affarijiet. Nibbata jifmutanċi f-muħ. Għaj, ma jkunu bħanna, jħu pjaċi, għax jidħed tantilu. Ma bataw ċertu nis ma jħu bbuħx. Għattifim, għabak ġibiri, bataċi għal-nuħ. Għamke fuq xandir u għek. Għax biex jgħam, fuħed film vera, biex jgħam loħda. Naħseb, naħseb, dissena li għadiet, ma nstemax u jgħed jina. Fil-programm, misaw dal-istazzjon, stazzjoni toħra. Kombinazzjoni għamel u jgħed. Vins il-ġimgħa l-oħra daqqu l-ġimgħa l-oħra stess ma salvu ngħidu lu ħamra minn ħaddel ġin. Tajjeb. Jiġri wieħed f'sena biss. Mhux wieħed f'sena biss. Jekk f'sena. Għax hu kif għad fil-bidu ma nistux niċċurak li qed tifhem kien hemm minnaqqos tal-għajta. Sewwa. Ħalli nieqfu hawn nittama l-ġimgħa d-dieħla nkomplu nkommentaw fuq dal-bżonn li wieħed iktar jagħtikom. Il-ħin ħalli tinstemgħu għax l-għana Bormiża hemm bżonn ikom nikkoltivawh għax skont l-istudjużi l-għana Bormiża huwa l-iktar karatteristika qadima li għandna fil-kultura tagħna. Ringrazzja l-mistednin tagħna li nagħmlu Borċ il-Grazz, il-Vin Sabiħa tal-Petrolju, li sajtix Xellugi u Toni Farrugia tal-Ħwejjeġ prim kitarrista. Magħkom ukoll il-Carmen Carmnu De Bono u l-tekniku tagħna li kien Joshi Barras. Insemmikom. Radio Malta għadu kemm xandar mill-prejjem sal-kadenza. Aspetti mill-istorja tal-Ana Malti fis-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.